أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Maide suresinin 90. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz Maide suremizin 90. ayet-i kerimesine bakınız ne buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz Maide suresinin 90. ayet-i kerimesine buyurur ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Ey iman edenler, iman ettim diyenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, Müslüman olduğunu beyan edenler. İnnemel hamru, muhakkak ki içki ve her türlüsü. İçkinin her türlüsü, aklınıza ne gelirse, ismi ne olursa olsun, biradan şampanyaya, viskiye, rakıya kadar ne varsa, sarhoşluk verenin hepsi, innemel hamru, sarhoşluk veren şeylerin hepsi, vel meysiru, kumar türünün hepsi. Aklınıza milli piyango mu gelir, yoksa mahalledeki çocukların birbirinden ütmek için oynadıkları billa boncuk mu gelir, ne gelirse, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün kumar çeşitlerinin hepsi de. Başka vel ensabu, putlar, puta tapmalar, her türlü putçuluk hareketleri. Evet, bunların hepsi de haram kılınacak şeylerdendir. Yani insanlar putların peşinde, putların arkasında koşuyor. Putperestçe uygulamalar devam ediyor hayatta. Putperestçe uygulamaların hepsi, her türlü kumar, küçüğünden büyüğüne, azından çoğuna, nispeti ne olursa olsun, vel ezlamu, fal okları. Evet. Kimileri ufak yollarla yapıyor bunu, kimileri de çok büyük meblağlarla oynuyor. Fal okları. Çektiği fal ile veya yaptığı tahmin ile, spor toto ile, spor loto ile neyse, akla hayale gelmedik fal okları modeli çıkmış 20. asırda. Evet. Adına ganyan diyorlar, adına futbol diyorlar, adına toto diyorlar, loto diyorlar. Bunların hepsi fal oklarının bir değişik türü. Rabbimiz bunların hepsini sıralıyor. Evet, tekrar edelim. İnnemel hamru, her türlü içki. İçerisindeki alkol oranı %5 ile %100 arasında olan. Ve vel meysiru, her türlü kumar. Yazı ile, kalemle veya ustalıkla oynanan her türlü kumar. Kumar çeşidinin hepsi. Piyangoların hepsi. Vel ensabu, putperestçe uygulamalar. Yeryüzüne putçuluğu, yeryüzüne müşrikliği yaymak üzere putperestliğin ortaya koyduğu her türlü uygulamalar. Vel ezlamu ve her türlü şans oyunları. Ricsün, pisliktir bunlar. İğrençtir. Min ameli şeytan ve şeytanın işlerindendir bunlar. Şeytanın işlerinden olup bunlar iğrenç ve pis kötülüklerden başka bir şey değildir. Tüm bu sayılanların hepsi iğrenç şeylerdir, pis şeylerdir, kaçınılması gereken şeylerdir. Öyleyse fectenibuhu leallekum tuflihu. Bunlardan uzak durun, kaçının ki gerçekten kurtuluşa ermiş olasınız. Evet, bu işleri yapanların hepsinin hayatı berbat, sıkıntı, ne yapacağını bilemiyor. Hatada olduğunu biliyor ama dönemiyor. İşte Rabbimiz feştenibuhu, bu işlerden biri sizde var ise. İçki içiyorsanız, her zaman olmasa da haftada bir, 15 günde bir içiyorsanız, kumarın her türlüsünü değil de bir türlüsüne tiryaki olmuş iseniz, zaman içerisinde onu da oynuyor iseniz, oradan da para kazanma ümidiniz var ise, vel ensabu, değişik putperestlik modellerinden birini veya birkaçını benimsiyor veya onları tatbikata da koyuyor iseniz, vel ezlamu, değişik falcılık modellerinden birini veya birkaçını da hayatınızda yaşıyor iseniz, fectenibuhu, bunlardan uzak durun. Niye? Ricsun min ameli şeytan. Bunlar şeytanın amellerindendir. Şeytan işlerindendir. Lealleküm tüflihun. Bırakırsanız, uzak kalırsanız gerçekten kurtuluşa ve mutluluğa eresiniz. Bugün yeryüzünde bunları yapanların hiçbiri mutlu değil. Sarhoşa bakıyoruz, mutlu değil. Mutsuzluğunu içkiyle kapatmaya ve gidermeye çalışıyor. kumar oynayanlardan kazananlar mutlu ama kaybettiği an o da mutsuz. O da o kaybettiği anı değişik bir şekilde aldatmayla, değişik bir kumarla telafiye çalışıyor. Kafalarında rahat ve huzur yoktur. Putperestçe davranışlar hakeza, her türlü fal okları veya piyango çeşitleri de aynı şekilde insanları huzursuz ediyor. Çünkü bunlar şeytanın işidir. Şeytanın insanlara belli ettiği iştir, pisliktir ve murdarlıktır. Dolayısıyla insanlar bu tip iğrenç ve murdar şeylerden uzak durmalılar ki gerçek mutluluğa erebilsinler. İşte Maide suremizin 90. ayetindeki bize bildirilen gerçek ve doğru bu. 91. ayet. İnnemâ yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adâvete vel bağdâ'e fil kamri vel meysir. Şeytan sarhoşluk verici şeyler ve kumar oyunları ile aranıza sadece düşmanlık ve nefret sokmaya ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymaya çalışır. Evet, şeytan içkiyle, kumarla, fal oklarıyla ve putperestçe hareketlerle sizi Allah'ı anmaktan alıkoymaya çalışır. Namazdan alıkoymaya çalışır. Şu anda toplum içerisinde bu kötülükleri, bu haramları işleyenler Allah'ı hatırlamaktan, anmaktan uzaktırlar. Namazdan uzaktırlar. İşte iyi bilim sizi Allah'la birlikte olmaktan, Allah'ın kanununu, anayasasını gönderdiği vahyini anmaktan, hatırlamaktan uzak tutan şeylerdir bunlar. Bunlardan uzak durun. Sizi namazdan da alıkoyuyor. Kumar masasına oturduğu an kişi Müslümanım dese bile kaç namaz vakti geçiyor ama hala kalkamıyor oradan. Namazdan alıkoyuyor. İçki de hakeza, diğerleri de hakeza insanı Allah'tan ve namazından alıkoymaya çalışıyor. Öyleyse fehel entum muntehum, öyleyse bu kötülüklere ne zaman son vereceksiniz? Bunların hepsi kötülük, pislik şeylerse bunlara ne zaman son vereceksiniz? Ne zaman vazgeçeceksiniz bu şeylerden? Evet, Rabbimiz 91. ayeti kerimede de insanı Allah'ı hatırlamaktan, anmaktan alıkoyan ve namazdan alıkoyan bu tür şeylerle de insanların uğraşmamaları gerektiğini, bunlardan uzaklaşmaları gerektiğini de bize bildiriyor ki gerçek mutluluğa insanlar erebilsinler diye. 92. ayet. Ve atiyu Allaha ve atiyu Rasula fahseru. Fe in tevelleytum fa'lemu ennema ala rasulina'l belagul mubin. Evet. Bu iki ayetten sonra kişi sorabilir. Ne yapacağız peki? İçkiyi bıraktık, kumarı bıraktık. Ne yapacağız peki? Onların yerini neyle dolduracağız? Kolayı var. İşte hemen 92. ayette bunun cevabını veriyor. Eti'ullâhe ve eti'urrasûl. Allah'a itaat edeceksin. Resulüne itaat edeceksin. Ne demek Allah'a itaat etmek? Resulüne itaat etmek. Allah ne dediyse onları yapacaksın. Yasakladıklarından da kaçınacaksın. Allah'a itaat bu. Peygamber'e itaatlidir. O da sizi neden alıkoyduysa ondan uzak duracaksınız. Neyi emrettiyse onu yapacaksınız. Bu da nasıl mümkün olacak? Allah'ın kitabını bol okumakla mümkün olacak. Kitabı okumaz isen, kitaptan haberin olmaz ise Allah'a nasıl itaat edersin? Allah şunu yap, bunu yapma dediyse onu nereden öğreneceksin? Öğrendiğin bu şeyleri hayatına nasıl aktaracaksın, nasıl tatbik edeceksin? İşte etiullaha ve etiur rasul. Allah'a ve peygamberine itaat edeceksin. Yani onların emir ve yasaklarını öğrenmeye çalışacaksın. Günde 2 saat ayıracaksın. Allah'ın emirleri nelerdir? Allah'ın kitabından öğrenmek için. Zamanı müsait olanlar daha fazla ayırabilirler. Ama zamanı müsait olmayan günde 2 saat ayıracak. Allah'ın kitabını öğrenmeye, peygamberin sünnetini öğrenmeye. Bunları öğrendikçe ne olacak? Öğrendiğine göre yaşamak için onlara uyacak. İşte ayet-i kerimede de Allah'a ve elçisine uyun, Allah'a ve elçisine itaat edin buyuruyor. Vahzeru. Evet. Allah'a ve elçisine uyun, kötülüklere karşı her zaman sakınarak hazırlıklı olun. Her türlü kötülüğe karşı siz hazırlıklı olun. İşte yukarıda birkaçı sayıldı. İçki, kumar, fal okları ve putperestçe davranışlar. Bunlar sayıldı. Bunlardan uzak duracağım. Daha başka Okudukça Kur'an'ı, okudukça kitabı anlayacaksın. Yasaklar nelerdir, emirler nelerdir? İşte bütün bunlar insan okudukça, dolayısıyla bunları öğrendikçe vahseru, onlardan uzak durmaya çalış. Ha, Allah bunu haram kılmış, ipeyi ben giyemem. Allah faizi haram kılmış, faizi alışverişim en düşüğüne de giremem, en yükseğine de giremem, bulaşamam diyecek. Vahseru, her türlü günah davranışlardan da uzak olacak. Fe in tevelleytum fa'lemu ennema ala rasulina'l belagul mubin. Eğer yüz çevirirseniz bunlardan, yani Allah'tan ve peygamberden yüz çevirirseniz, Allah'a ve peygamberine itaat etmezseniz, Allah'ın ve peygamberin yolunda olmaz iseniz, vahseru, sakının. Her türlü günahtan sakının. Her türlü kötülüklere karşı sakınarak hazırlıklı olun. Eğer siz bu işlerden yüz çevirirseniz, bilin ki bizim elçimizin, peygamberimizin görevi sadece tebliğden ibarettir. Duyurur ve ulaştırır. Peygamber 14 asır önce bu ayeti kerimeleri insanlara ulaştırmıştı, duyurmuştu, anlatmıştı ve aktarmıştı. O insanların Müslüman olmasını veya bu söylenenlerin yapılması ve yapılmaması cihetinde onlara bir zorlaması yoktu ve olamazdı. Hiçbir peygamberin bu şekilde bir zorlama gücü yok. Sadece tebliğ eder. Evet. Ennemâ alâ rasûlinel belâul mübîn. Peygamberin vazifesi sadece tebliğdir, duyurmaktır, ulaştırmaktır, anlatmaktır ve aktarmaktır. Bu vazifeyi yapar peygamber, onun dışında tercihi sen yapacaksın. Peygamberden yana mı tavır alacaksın, yoksa eski dinin, eski inancın, eski örf ve adetin, eski yaşantın üzere mi kalacaksın? İşte peygamberler gelince toplumlar ikiye ayrıldılar. Bir kısmı peygamberin safında yer almak suretiyle doğruyu tercih ederek o yolda oldular. Bir kısmı da değişik yollara ve yöntemlere ulaşmak suretiyle hayatlarını bu şekilde bozuverdiler. Evet, Rabbimiz bize burada bunu da öğretmiş oluyor, bunu da belletmiş oluyor. Siz Allah ve Resulüne itaat edin. Her türlü kötülükten sakının, duyarlı olun. Fe in tevelleytum, böyle yapmaz iseniz, peygamberin size tebliği budur, Allah'ın ayetlerini okutmaktır, duyurmaktır, anlatmaktır, aktarmaktır. Onun dışında sizi zorlayarak zorla Müslüman edecek de değildir. 93. ayet. Leyse alellezine amenu ve amilus salihati cunahun fima taimu. İzamettekav ve amenu ve amilus salihati sümmettekav ve amenu sümmettekav ve ahsenu. Vallahu yuhibbul muhsinin. 93. ayeti kerimede de Rabbimiz buyurur ki, iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar, yollarını Allah'ın kitabı ve elçisiyle buldukları ve gerçekten inanıp doğru ve yararlı işler yaptıkları sürece haram olunmazdan önce yedikleri şeylerde bir günah yoktur. Yeter ki hayatlarını Allah'ın kitabı ile düzenlemeye çalışsınlar. İman etmeye devam etsinler ve hayatlarını Allah'ın kitabı vasıtasıyla tanzim etmeye daha da özen göstersinler. Ve iyilik yapmakta arzulu ve kararlı davransınlar. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Evet. Bu ayeti kerimede de bazı Müslümanların sorusu üzerine nazil olmuş. Kişiler biz önceden içki içerdik. Biz önceden kumar oynardık. Şimdi Müslüman olduk. O suçlarımıza ve günahlarımıza vah toh demeye başladılar. Rabbimiz de bu ayeti indirerek Müslüman olmazdan önce, iman etmezden önceki yaptığınız bu kötülüklerden dolayı Allah size günah yazmayacaktır. Size günah yoktur ama bilerek yaparsanız o zaman bundan sonra günah yazılmaya başlar demiş oluyor ayet-i kerimenin bize anlatmak istediği. Dolayısıyla Müslüman olmazdan önceki suçlarından dolayı sorumlu tutulmaz. Yolunu Allah'la bulursa, yolunu Allah'ın kitabıyla bulursa, peygamberiyle bulursa, hayatını da düzgünce yaşamaya devam ederse, önceki yediklerinden dolayı, önceki yaptığı, işlediği haramlardan dolayı ona bir günah terettüp etmiyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah iyilik yapanları sever. Sen de iyilik yap, iyilik yapanlardan ol. Önce kendi nefsinde ve bünyende iyilik yap. Kafanı ve kalbini her türlü küfür, şirk ve münafıklık hastalığından temizle. Sonra da insanlarla iyi geçin, insanlara hoş muamele et, güler yüzlü ve tatlı dille de olsa insanlara yardımcı olmaya çalış. İşte Allah böyle yardımcı olanları sever. Evet, konu değişiyor 94. ayet-i kerimeden itibaren. Ya eyyühellezine amenu leyebluvennekumullahu bişeyin minessaydi tenaluhu eydiküm ve rimahukum liya'lemallahu men yekhafuhu bilgayb femen yateda ba'de zelike felehu azabun elim. Evet, Rabbimiz 94. ayeti kerimede buyuruyor ki ey iman edenler, Allah hac esnasında ellerinizin ve silahlarınızın menziline girebilen hayvanları avlama yönüyle sizi mutlaka sınayacaktır ki kendisini görmeden inanıp kimin sakındığını ortaya çıkarsın için. Kim bundan sonra Allah'ın sınırlarını aşarsa onu şiddetli bir azap beklemektedir. İhramlı kişi hac ve umre yapmak maksadıyla bir belden aşağısını örten peştemal bir de belden yukarısını örten peştemala giren kişi, hac ve umre yapacak kişi, o elbiseyi çıkarmazdan önce bazı yasaklar var ki onları yapmayacaktır. İşte burada av yasağı. İhrama girdin, Mekke'ye doğru yol alıyorsun. Çok güzel avlanacak hayvanlar da geldi karşına. Okunla, mızrağınla avlama imkanın var. Ama Allah yasak kılmış. Sen ihrama girdinse, hac ve umre maksadıyla buraya geldinse, ihramı üzerinden çıkarmadığın sürece bunları avlamak yasaktır. Evet, Allah o şekilde yasak olduğunu beyan ediyor. Niye? Kendisini görmediğimiz Allah'ın hac ve umre maksadıyla ihrama girenin bunu avlaması yasaktır dediğinden dolayı. İşte bu yüzden biz hac ve umre maksadıyla ihrama girdiğimiz süre içerisinde hiçbir şekilde av avlayamayız. Allah bize bunu yasaklamış. فَمَنْ يَتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَزَابٌ اَل۪يمٌ. Evet, kimileri de çıkarsa bundan sonra Allah'ın sınırlarını aşarsa onu şiddetli bir azap beklemektedir. Her zaman avladığımız hayvan ihramlıyken niye haram oluyormuş, olacak şey mi bu der de avlanmaya devam ederse, sınırı aşarsa, haddi aşarsa, Allah'ın hududunu çiğnerse, Allah'ın kanunlarını, statüsünü böylece çiğnemiş olursa ona da bizim azabımız vardır buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz 94. ayet kerimesinde. Evet. 95. ayet. Maide suresi 95. Ya eyyühellezine amenu la taktulu sayde ve entum hurum ve men katelehu minküm müteammiden fe cezaun mislu ma katele minen ni'am yahkumu bihi zeva adlin minküm hediyen bali'al ka'beti ev keffaratu ta'amu mesakin ev adlu zalik siyamen liyezuka vebali emri afallahu amma selef ve men ade feyentekimullahu min vallahu azizun züntikam. Evet, 95. ayet-i kerime de 94. ayet-i kerimenin izahı ve tefsiri mahiyetinde. Burada buyuruyor ki Rabbimiz yine iman edenler diyor. Ey iman edenler, ihramlıyken av hayvanı öldürmeyin. Avlama işini yapmayın. Ve sizden kim bilerek bir hayvanı öldürürse ve avlarsa, onu öldürdüğüne eş değerdeki bir kurbanı Kabe yakınında kesmek ve fakirlere dağıtmak üzere Kabe'ye ulaştırması gerekir. İhramlı vaziyette bir hayvan öldürdünse, hayvan avladınsa, o hayvanın büyüklüğünde bir hayvanı kurban ederek onu fakirlere dağıtacaksın. Bunun cezası bu şekilde telafi olacaktır. Bu hayvanın denkliği de iki dürüst bilir kişinin kararı ile tespit olunur. Veya bu ceza muhtaçları doyurmak suretiyle veya avlanan hayvanın cezasına denk olacak miktar kadar oruç tutarak ödenmelidir. Kişi gücüne göre bu cezayı telafi edecektir. Böyle bir suç işleyen gücüne göre bunu iki şahit huzurunda onların tespit edeceği, bu senin vurduğun hayvan ceylandır veya zebradır veya şudur budur, bu bir deveye veya sığıra denktir veya bir koyuna denktir şeklindeki onların tespitleri sayesinde gerçekleştirecektir. Dolayısıyla kişinin ona gücü yetmezse oruç tutmak suretiyle bunun cezasından kurtulabilecektir. Evet, niçin böyle oluyor? Niye ceza gerekiyor? Niye kefaret gerekiyor? Bu cezalandırma yaptığı avlanma işinin ne derece ağır olduğunu kişinin hissetmesi içindir. Allah İslam gelmezden önceki geçmiş günahları silmiştir. Ama her kim bu suçu tekrar ederse, Müslüman olduktan sonra tekrar bu suçu işlemeye devam ederse, Allah ona cezasını gösterecektir. Zira Allah güç ve kuvvet sahibidir. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. O haksızlığa uğramışların hakkını kötülerden alan güçlü bir intikam alıcıdır. Dolayısıyla Allah'ın tayin ettiği, tespit ettiği kanunlar muvaciyesinde kişi yaşamak mecburiyetindedir. İhramlıyken av avlamayacaktır. Avlarsa avladığı hayvanın büyüklüğünde bir hayvanı kurban etmek suretiyle bu cezasını telafi edecektir ve ödeyecektir. Değilse oruç tutmak suretiyle bu işi telafi edecektir. 96. ayet. اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Deniz avı yapmak ve onu yemek ihramlıyken hem yerleşik olan sizlere, Mekkelilere hem de yolcular için helal kılınmıştır. Kişi ihramlı vaziyette deniz avı avlayabilir. Avlanan deniz avından yiyebilir ama kara avı yasak. Niye böyle? Allah böyle istediği için. Niye sorusunu sorma durumunda değiliz. Allah bizim için, imtihan için onu helal, bunu haram kılmıştır. Evet, ihramlı bulunduğumuz müddetçe kara avı sizin için haram kılınmıştır. Huzurunda toplanacağız, Allah'ın kaide ve kurallarıyla hayatınızı tanzim edin. Evet. İhram olduğumuz sürece ve hurrime aleyküm saydul berri ma dumtum huruma. İhram olduğumuz sürece Allah'ın haramlarından uzak durmaya çalışın ve kaçının. Kara havu da size haramdır ama deniz havu serbesttir. Vettekullahi lezi ileyhi tuhşerum. Bir gün huzurunda toplanacağınız ve hesap vereceğiniz Allah'ın kanunlarına göre hayatınızı ayarlamaya çalışın ve tanzim etmeye çalışın. 97. ayet. Maide suresi 97. Ce'ale Allahu'l Ka'betel Beytel Harame kıyamen linnas ve'ş Şehre'l Harame ve'l Hedye ve'l Kalaide. Allah Kabe'yi, o saygı değer evi, insanların dirilişi, ayaklanma ve huzura duruş yani ibadet merkezi kılmıştır. Kabe yeryüzündeki insanlığım, Müslümanım diyen insanların hareketi için, ayaklanması için huzura duruş yeri kırdı. Haç'ta bunu daha iyi anlıyoruz. Bu ayet-i kerimeyi hacca gidenler daha iyi anlayabiliyor. Dünyanın dört bir tarafından rengi değişik, dili değişik, örfü adeti değişik, bütün insanlar Müslümanız diye gelip Kabe'nin etrafında tavaf ediyor. Kabe'nin Rabbinin emrini dinleyerek kurban kesiyor, şeytan taşıyor, hep birlikte hareket ediyor. Milyonlarca insan aynı anda aynı görevi yapıyor. Bu nedir? Yeryüzündeki Müslümanların kıyam harekettir. Birlikte ve beraberlikte hareket etmelerinin sembolünü yaşıyorlar haç mevsiminde. İşte Allah Kabe'yi ortaya koymuş. En eski mabet, yeryüzünde Allah'ın en eski mabet olarak diye bahsettiği Kabe. Bütün insanlar gelip o Kabe çevresinde hac yapıyor. Herkes kendi memleketindeki büyük caminin etrafında dolaşıverse de bu kadar masraf olmasa olmaz mı? Olmaz. Müslümanım diyorsam Allah'ın Mekke'deki Kabe'nin etrafında dolaşmak mecburiyetindesin. Başka çaren yok. Mutlaka oraya gideceksin. Tüm dünya ülkelerinden gelen Müslüman kardeşlerinle görüşüp tanışacaksın. Bilişeceksin. Hareket tarzınız ne olmalı? Memleketinize gidince ne yapmalısınız? Orada onu öğreneceksin. Kıyamen linnas bu manası. İnsanlar ayağa kalkış ve ayaklanma ve diriliş makamı olan Kabe'nin etrafında bunu yapacaklar. Kabe'nin bu şekilde Allah tarafından oraya konduğunu da Allah bu ayet-i kerimeyle bize bildiriyor. Allah o Kabe'yi, o saygı değer evi, insanların dirilişi ve ayaklanma ve huzura duruş yani ibadet merkezi kıldı. Kıblemiz orası, tüm dünya insanları Kabe'ye doğru yönelir. Çünkü ayarını oradan alır. Tüm dünya insanları senede bir sefer oraya gelir. Haç maksatıyla binlerce, milyonlarca insan birlikte hareket eder, görüşür, konuşur, tanışır, bilişir, istişare eder. Bir yıl içerisinde memleketinde yapacağı Müslümanca hareketim orada nüvesini alır, çekirdeğini alır ve memleketinde büyütmeye çalışır. Yine sene içerisinde de umre maksadıyla insanlar gelerek orada fikir alışverişinde bulunurlar. Aynı Rabbin kulları olarak, aynı Kabe'nin Rabbinin kulları olarak orada ibadetlerini devam ettirirler. Tüm bunlar Allah'ın yeryüzündeki Müslümanlara ayaklanma, huzura duruş ve ibadet merkezi kılmasından dolayıdır. Haram ayları, kurbanlıkları ve gerdanlıkları da aynı şekildedir. 4 ayda savaş yapılmaz. Bu 4 ay tüm Müslümanlar için geçerlidir. Kıyamete kadar geçerli olacaktır. Dünya yaratıldığı andan itibaren bu geçerlilik devam etmektedir. Evet. Kurbanlıklar da öyle. İşte bir haç mevsiminde yeryüzünde binlerce kurban kesiliyor. Boşa mı gidiyor? Hayır. Kimileri diyor ki binlerce kurban bir günde kesiliyor. Olmaz bu. Fakir fukara bayram ediyor. Kurban eti senede bir sefer görenler, eti bir sefer görenler kurban münasebetiyle bayram ediyorlar. Dolayısıyla her gün binlerce mezbahanelerde kesilen kurbanların kurban bayramında hepsi birden kesiliyor. O da Allah'ın ibadet merkezi yaptığı Mekke'nin, Kabe'nin ve çevresindeki kutsal yerlerin bir özelliğidir. Onlara takılan gerdanlıklar da diğer kurbanlık hayvanlara takılmıyor. Diğer satılık hayvanlara takılmıyor, kurban edilecek hayvanlara takılıyor. Yani özel örülmüş gerdanlıklar hayvanın boğazına geçirilmiş. Bu hayvan kurban olacak. Bu hayvan hacca gelen kimsenin, hac yapmak isteyen kimsenin kurbanıdır diye özel işaretler konulmuş. Bunlar da Allah'ın evinin yanı sıra insanların dirilişi, ayaklanması, Allah'ın huzuruna duruşu, yani ibadet merkezi olan Kabe'nin ve çevresindeki yapılan ibadetlerin bir özelliklerindendir. İnsanların kalkınmasına da sebep kıldı. Evet, insanlar haç münasebetiyle kalkınıyor, zenginliyor. Tüm dünya ülkelerindeki insanlar kendi mallarını, kendi ürettiklerini, kendi ellerindeki yaptıkları şeyi o mevsimde oraya getiriyorlar. Pazarlar kuruluyor, panayırlar kuruluyor, insanlar birbiriyle alışveriş yapıyor ve tüm dünya ülkelerindeki yapılan sanayi ürünleri, el ürünleri, sanat değerleri orada teşhir ediliyor. İnsanlar birbirlerinden fikir alışverişinin yanı sıra bu şekilde sanayi, teknoloji de birbirinden alınıp veriliyor. İşte insanların kalkınmasına da sebep kılmıştır Allah haccı, haç maksadıyla insanların orada toplanmalarını. Niçin böyle olmuş? Zalike li ta'lemu enne Allah ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ardı ve enne Allah bi kulli şeyin alim. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu kavramanız içindir. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimede de bize diyor ki niçin yapılıyor bütün bunlar? Bütün insanlar niçin Kabe'ye gidiyor? Bütün insanlar niçin haç maksadıyla binlerce kilometrelik yoldan masraf ederek oraya gidiyorlar? İşte İslam'ın alem şumul bir din olduğunu, yeryüzünün tamamında hakim olacak bir din olduğunu ve kendi bağımlılarını, kendisine bağlı olan insanların da senede bir sefer haç için ve değişik zamanlarda da buraya gelip gitmeleri gerektiğini Allah bildiğinden dolayı böyle yapıyor. Evet, tüm insanlar oraya gidecek ve haccını yapacak, birbiriyle tanışıp bilişecek. Orada hem fikir alışverişi, hem siyaset, hem de ticaret gerçekleşmiş olacak. 98. Maide 98. İ'lemu enne Allahe şedidul ikab ve enne Allahe gafurur rahim. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması çetindir. Allah'ın rahmeti ve bağışlaması da sınırsızdır. Siz Allah'ın hac ibadetine karşı çıkmaya çalışırsanız, olur mu böyle şey? Binlerce milyonlarca insan oralara gidiyor, para masraf ediyor, para döküyor derseniz, Allah'ın bu yasasına karşı çıkarsanız, iyi bilin ki Allah, ennallâhe şedîdül ikâb, azabı çok şiddetli olandır. Vereceği cezayı çok şiddetli verir Allah. Allah'a karşı gelmeyin. Ve ennallâhe gafurur rahim. Ama Allah bağışlaması da sınırsızdır. Sen Allah'a kul ol, hatalarından dolayı, kusurlarından dolayı bağışlanma dile, bağışlanması sınırsızdır. Ama Allah'ın ahkamına, yasasına da karşı gelirsem, mutlaka Allah'ın şedidul ikab olduğunu da bilmelisin. Azabı şiddetli verivereceğini de bilmelisin. 99. ayet. Maide suresi 99. Ma alel rasul illel bela vallahu ya'lemu ma tubdun ve ma tektumun. Peygamber kendisine emanet edilen mesajı tebliğ etmekten başka bir şeyle yükümlü değildir. Peygamberin görevi bu. Mucize gösterme elinde değil. Peygamberin görevi Allah'tan geleni insanlara tebliğ etmektir ve duyurmaktır. Peygamberin görevi sadece ve sadece tebliğdir. Zorlaması yoktur. İnsanları zorla Müslüman etmez, edemez. Peygamberin görevi sadece ve sadece mesajı tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Vallahu ya'lemu ma tubduna ve ma taktumun. Ve Allah sizin açıktan yaptığınız her şeyi ve bütün gizlediklerinizi de bilir. Allah her şeyi biliyor. İnsanların açıktan açığa yaptığı şeyleri de biliyor. Gizli gizli yaptıklarını da biliyor. Belki biz bir başkasına göstermeden bir şeyler yapabiliriz. Ama Allah hepsini biliyor. Gizli açık her türlü bilgiden Allah'ın haberi var. 100. ayet. Maide suresi 100. Kul la yestevil habisu vettayyibu velev a'cebeke kesretul habis fettegullaha ya ulil elbab leallekum tuflihun. De ki, kötü şeyler ile iyi şeyler eşit olamaz. Gereksiz, faydası olmayan kötü şeylerin çokluğu sana büyük bir zevk verse de. Kötü şeylerle iyiler asla eşit olamaz. Gereksiz, faydasız olmayan kötü şeylerin çokluğu sana büyük bir zevk verse bile. Yeryüzünde bozukluk çok, kötülük çok, açıklık saçıklık çok, her türlü haramlar helal gibi meşru kabul edilmiş, yeryüzünde yaşanıp gidiyor. Ya çoğunluk orada, biz de o tarafı tercih edelim mi? Hayır, tercih edemezsin. İyi ile kötü bir olmaz. Allah'ın iyi dediklerine sarılmak mecburiyetindesin Müslümanım diyorsan. Değilse çoğunluk ne tarafsa ise ben de o tarafta olalım. Bu Müslümanın harcı değildir. Müslüman böyle diyemez. وَاتَّقُ اللّٰهَ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. O halde siz ey derin kavrayış sahipleri, hayatınızın düzenlemesini Allah'ın kitabından alın ki gerçek mutluluğa erebilirsiniz. Yolunuzu Allah'ın gönderdiği kitapla bulun. Yolunuzu peygamberiyle bulun. Onun dışında yol bulacak hiçbir şey yoktur. Olamaz. Yolunuzu onunla bulun ki gerçek kurtuluşa erebilesiniz. 101. ayet. Maide 101. Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşya'e in tübde leküm tesu'küm ve in tes'elu anha hine yünezzelül Kur'anu tübde leküm afallahu anha vallahu gafurun halim. Ey madenler, açıklandığı zaman sizi üzecek şeyleri sormayın. Çok soru sorma, çok lüzumsuz soru sorma. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bazıları çok lüzumsuz sorular sormuş. Haç mevsiminde gelmiş biri, Peygamberimiz Allah size haccı farz kıldı diye ayet-i kerimeyi okuyunca her sene mi diye sormuş. Peygamberimiz yüzünü çevirmiş öbür tarafa. O adam tekrar gelip o taraftan tekrar sormuş. Her sene mi haç yapacağız? Peygamberimiz yüzünü diğer tarafa çevirmiş. Yine o kişi gelmiş üçüncü sefer. Her sene mi haç yapacağız? Peygamberimiz kızmış. Evet deseydim her sene haç yapmanız gerekecekti, farz olacaktı. Bunun da hakkından gelemeyecektiniz. Çok sormayın, lüzumsuz şeyler sormayın. Yine birileri o gün toplum içerisinde, mahalle arasında değişik şeyler söyleniyor. Benim babam kim? Gerçekten şu anda baba olarak bildiğim kimse mi yoksa başka biri mi diye soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da gerçek babasını söyleyiveriyor. Mahcup oluyor herkesin arasında o kişi. Yani siz lüzumsuz sorular sormayın. Açıklandığı zaman sizi üzecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilmekteyken onları sorsaydınız size açıklanabilirdi. Yine de Allah daha önce bu Kur'an'ı bilmeden sorduklarınızdan dolayı sizi affetmiştir. Zira Allah çok bağışlayıcı ve cezayı geciktirse de ihmal etmeyip acele etmeyendir. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimeyle de bize bu gerçeği bildirmiş oluyor, bize bu gerçeği duyurmuş oluyor. Bunu da böylece öğrenmiş olalım. Çünkü Rabbimiz lüzumsuz soru sormayı yasaklıyor. Vahiy geldiği dönemde olsa Allah bildirir ve onu size açıklardı. Ama vahiy bitmiş, şimdi niye soruyorsunuz? Ne gerek var, lazım mı size? Lüzumsuz sorular soruyor insanlar. Nuh peygamberin gemisinin ölçüsünü soruyor. Veya Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban ederken o gelen koçun boynuzunun uzunluğunu, derisinin nereye gittiğini soruyor. Lüzumsuz sorular bunlar. Lazım olmayan sorular bunlar. Böyle lüzumsuz sorular sormayın. Allah sizi bilmeden sorduklarınızdan dolayı affetmiştir. Zira Allah çok bağışlayıcı ve cezayı geciktirse de ihmal etmeyip acele etmeyendir. 102. ayet. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. Evet. Allah bu ayet-i kerimede buyuruyor ki sizden önceki insanlar da böyle çok sorular sormuş, sonuçta Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek kafir olmuşlardır. Çok soru soruyor, cevabını alamayınca morali bozuluyor ve dinden çıkıyor. Veya eski dini üzere kalıyor, İslam'a girmiyor. İşte lüzumsuz sorular sorulmayacak. Bu da bu ayet-i kerimeyle bize bildirmiş oluyor. 103. ayet. مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Müşrikler diyorlardı ki Allah'la birlikte başka tanrısal güçler yakıştırdıkları putlara, heykellere ve şahıslara tapanlar diyorlardı ki sahibe diyor isim veriyor, vasile diyor isim veriyor, ham diyor isim veriyor. Yani şu karakterde olan hayvanlar kesilemez, yenilemez, putlara adanacaktır. Şu dönemden sonra doğanlar filan putundur. Kimse ondan istifade edemez. Hayvanların doğumlarıyla, yaşlarıyla, değişik zaman ve zeminlerdeki durumlarına göre kanunlar çıkarmak suretiyle bu hayvan yenmez, bu hayvan kesilemez, bu hayvana binilemez demek suretiyle kanunlar çıkarıyorlardı. İslam gelmezden önceki cahiliye adeti üzere olan her türlü kafirler, müşrikler, inanmayanlar. Allah da diyor ki böyle bir model yok. Filan hayvan yenir, filan yenmez. Veya şu tarihler arasında yenir, şu tarihler arasında yenmez. Şu tarihteki doğanları insanlar yiyebilir ama şu tarihten sonrakiler filan puta aittir. Ondan istifade edilemez. Hayvan ölü durarsa erkek de kadın da yer, diri doğarsa putundur şeklinde bir kanun olamaz. Bazı hayvan cinslerinin batıl inanç ve düşüncelerle binilmemesi, kesilmemesi ve batıl ilahlara adanması şeklinde işaretlenmesi ve insanların kullanımından alıkonması Allah'ın emri değildir. Putperestçe bir davranıştır. Putperestler bunu ortaya koymuşlardır. Onlar ortaya çıkarmışlardır. Allah'ın böyle bir emri yoktur. Allah koyunda, keçide, inekte, sığırda, devede helallık verdiyse her dönemde helaldir bu. Haram olduğu bazı dönemi olmaz bunun. Haram olduğu bazı zamanı olmaz bunun. Allah'ın böyle bir emri olmaz ve olmamıştır. Allah böyle emirler vermez. Ama putperestler putları için veya kendileri için menfaat elde edebilecek şeyleri ortaya koymak suretiyle böylece bunlar haramdır, puta ayrılmıştır, şu tarihten sonra doğanlar yine putundur demek suretiyle hayatlarını ayarlayıp gidiyorlar. Bunlar Allah'ın emri değildir. Evet, ama Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler ve müşrikler kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırırlar ve onların çoğu akıllarını da asla kullanmazlar. Akıllarını kullanmıyorlar, kendi uydurdukları şeyleri de bu Allah'ın emridir diye insanlara yutturmaya kalkışıyorlar. İşte bu hoş değildir. Kafirlerin, inanmayanların ortaya koydukları şeylerdir. Öyleyse böyle şeylerle insanlar aldanmamalı. Allah'ın emri Kur'an'daki söylediğidir. Helal kıldığı şey her zaman helaldir. Haram kıldığı şey de haramdır. Bunun bazı bölüm ve zamanlarda helal olması veya haram olması diye bir şey yoktur. Bu müşriklerin ve kafirlerin uydura geldikleri şeylerdendir. Ama insanların pek çoğu akıllarını kullanmadıkları için böyle yasaların arkasında koşup durmaktadırlar. Böylece bugün de Maide suremizin 90 ve 103. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. Hep birlikte öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Maide 104'ten itibaren devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.